إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما بعد جنتم من لجنة التعاون على البر والتقوى ونم كلا يكوب قل أفهم قالها قد ما قال إلى سير بسند أجي المك يرى بور بمو بسكاد إذن نقل جل رواه ندون باب هذا ميكو ونبيا ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nyaagi ma Allah subhanahu wa ta'ala no yurmato yafo dendangal may mene maybe julbe maybe l'islamu tum fotore mu en safra na men dendangal nyaaw men safar ja dumi ja ci nan men ben nit men kalsana men kalit men wurtana men wuri men fiyanda men ardi men yalla rokken rokko julbe mbay wonde fo ardi be fewbe ko buri yaccere no buri neworade. Nyaagi ma Allah subhanahu wa ta'ala kadi ndi ittanta men di jeel e fitinaaji kubboji to leedi men Palestine e Sudan Mali Burkina Faso Niger Nigeria, Libya, Yemen, Iraq ha to wayi ha doyi yalla itan min dum do walla kadi dawada hakkeji mun kadi he artiranede hakkeji mun bu ya chatu bu neurad yalla newonan min gurna meje min e kala hokka min askoji degiji jaji balaidi barke ko barkeni hen ko kadi enane en dal l'islam en tawtore naftorde en garti do ene darsuji min bulughul maram li ibn hajar al asqalani sheikhu tawdih al ahkam li abdullah al bassam yalla yurum yafo kambe ide fof ma sha Allah ko e andube zamanuji moyen laftude zamanuji men wiete inni ande e to bangal en koy damuli damal jeegu wala ko deftere jeeguli gonno den hande non ko damal ko wiete riba riba dum woni firo mudum e pecce mudum wonno ko gede kulbinide sabo bakatuji ne kewi kono ala bakkar tan mo Allah wi mboda ci en on bakkar ko deklar dum ger so wona riba fa illam ta'zanu fa illam amana safa amana illam safalu fa adanu bi harbi min Allah wa rasul son balaani ko bimi on daccude ko gande on deklari kam ke aha dum non wadde deklar Allah ger kam en gandi do boni wadi haa jonno en piratan no adirni kanko Abdullah al-Bassam dum wadi do fadi jemiroje kewde wonno riba wonno hande gurdam to bangal jawdele no wadi gede kesam hisabu ha hewde ngari to bangal bankuji di bonuji di e odo kesuji wala fonuji ndo fof ko hunde hesere e der gurdam julde dum non kanko Abdullah al-Bassam bo addi hen jemiroje decisionaji e mujamma al-fiqh al-islami wadi hen ko be udditi hen ko faate dede gede inshallah e wa o haltan kanko amu fira o wi wiyete riba to bangal demgal arba ko beydaru su yama raba firku leydu aslam yumra li fa iza anzalna alayha alma'a ihtazzat wa rabat ay so min dippine leydi he ndi dilla ndi ba ndi bey way ko ndi beydo ni so do dufa anazars o wi to bangal sharia non ko wiyete riba ko beydude e hunde heerinde taw ko beydugul karmugul karminangol e deftere qur'ana e sunna ni la rasulullah sallallahu alaihi wasallam e kawral andube e qiyas kadi kadi yumra subhanahu wa ta'ala wa harrama riba wa ahla Allahu al-bay'a wa harrama riba kini ko andude ko woni riba riba ko fuuti ne tan nyaama khalis kala no bawda fuuti dem ko hen jiya aha ko to bangal jeegu wala ko to bangal liggey wala ko to bangal gede godde naade hen ko wayno muqamara ko bitan ko pokere ko nandi hen dum do fof ko e der riba naati sabo ka beyditu gongol l'islam degnani jawdi l'islam yidu bay jeegu no futi ni la rasulullah sallallahu alaihi wasallam yidamu arsu sahaba dum bele temedere chapande jeena hen den jaltata ko njula ko commerce ne ande ka dum occasion on non wi tan ko ma mbada dum do no be Allah surunani sheedana be tan bidi ko woni hen ko fo jowu yeso mi yeyan simme e mi yeyan kono halka yimbe tan firti ko mi danyata yewnon ganda adi yeyeb jambe bolle adi yeyobe carburant bolo adi yeyeb chomchi buli adi yeyobe ko nyotirte garaji buli adi yeyobe ponoje tan bolle adi yeyobe nyamdu tan buli wona nyam tan ni bedo ko muru tan jeya bedo ko kosam tan jeya kono moy fo no wuri hen be ko leydi tan jeer be ko kaaje tan jeer be ko sima tan jamde jeer gor fof an non bi ada jogi ma on tema dere gedal biya ngel o gelel gotil ene seedan funtir ba men adama ni aljana no way hewde ledde ni no hewde ko nyaamate ni wiyede tan gel lalekil gotil ngel kadada ngel o maami ma ngel yana ne ko dum woni ko ko non dawdo ni edene ko non way mo di wadde e muhim tan e Allah dagni hunde fof jeegu kono harmini riba ara defter sahih muslim to ngodu ni rateme de juy chapande jiana e jetati hadi jabir ibn blain haram la ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukila huwa katibu wa shahidi wa qalu sawa ibn rasul sallallahu alaihi wasallam o hudi nyam do riba e nyammin do riba e bindu do dum e seede subhanallah firtan ganna ko biro hatimi wondo eywa o kambe fofoti o julbe fona kawri wonde riba na harmi kadi koy bakatuji mawdi o riba ko tonyange lamge sharia kadi qiyas fi shari'ati al-ajla tahrimu dhulm wa yusunna fa majri ma haqqi lil mumsan hay sunu fa waqi diyal in andi riba fu tanko harmude mi arta jonon pecce riba o wi go in manan fiti pecce tati no wadiri kanko e albasa o wi iqsamu riba thalatha go riba al-fadli mana riba to bangal be daru o wi dum ko hakkunde hunde ye betatende betatende taw ko gedal gotal kanyum foko nyamde wala koko pesate ko gedal gotal so tawi lutu ndirandi mala ko nata bana gawri gawri burundira kosame kosam burundira ala dum woni ko wi mako ko nyamdu nyam foti bangal pesi wala to bangal desi dum jabe sak inshallah so lutu ndir non nyabbe den sella tay woni jungo jungo kosam ko nyamdu gawri ko nyamdu kon non kore ide kosame horde gawri wala ko bil aks en gede mona dum halte gedal dimmal gal ko ribal nasi riba nasiya riba kadi to bangal ne unugol o wi dum ko yeyondirde hunde betande e betande taw ko nyabbele wala ko pesade e tawadi ngona e linyol gotul ina harmi yeyde hen goto wostondirde goto hen goto taw ina nebondiri no jom to fiyata bay uppa ambi taami duna tanajizi min al harami alaysa bu fi bundiren totta mi totta fawti fawa hippugol so haadi haara so barja l'islam jaba kanji didi fof kono yowon jungo jungo tan walla di ngona tamaaji e jonde de o wi dum do en harmi o wi sellata dum do yande dum ko kawral andube e tuugi ngal e jiye cellude laabe woni riba dimmo o bal fadli ibn nasi riba tatbiji o ko riba daruddi riba to bangal nyamande dum ko lew nyamla tambo hunde sellore nyamlede o sharba hen non alay sugu wodo ko wadani surti wodo ko biidi hen tan nyamluma kono ma lubani galle maami hoda hen walla daaba ma walla auto maami wadi hen kursiji walla ngartira ko buri ko nawnda ko dum do fo koy gade pecci riba di Allah subhanahu wa ta'ala harmin ina laada mudum e ibnu al-qayyim non fecci dum fen do e cuudi ndo baten to bangal riba al-ardi baten do hakille ardi o do beydude de tawi ko fere dum naatani hen do halte ko ganyaari fere comme no mbadirta khalis ma transfert d'argent e sala dan ko biro sala dan ko yimbe sala dan ko ligne telephone sala dan ko dum fere de dum naatani aha khalis ma ba sa nyam le khalis kono khalis o no transfert real o no wadira so ne ko nentia dum ko dum do sey ko en fere dum naatani inshallah kon dum men garo hen inshallah yuno o ibn qayyim kanyum fecci dum o do ciernaaji o yidum ko riba penjo cuudi o wi al khafi haramun li annahu sinu ila al jeli o wi cuudido o koko harmi sabo ko kanyum woni laawol faade penjo o wadde harminde dum way kono harminde jokkugal ni woni uddude laawol tan laawol deg ngona dum wal addude ko harmi dum nani riba al fadl e dum ko so yeyama o ko mbudu e buddidi e ina tawa wana jungo jungo o yidum woni to bangal nebe gungul dum wadi wadde jomiraa subhanahu wa ta'ala ko uddingal do jamal dum ko nyenyal famningal amal jaliite ko riba pende o wiyete riba nasiya woni ko yimbe badano e zaman jahiliya ko heewi non heewani wadde dum so wana neddo kata jindo e jawdi tawa jum naftorta ko hen ko heewi nyamaade tan fa wayi do mudum wadda yurmende Allah subhanahu wa ta'ala ita gore mudum Allah harmin de de ko miskin wala ko wala mo jogum sugri khalis en bastafra wala ma de gode joni non on wi nyamu tama khalis na fa wayan hun so la jali yonti kadi o horima yobde kan ko miskin horima yobde hay ko wi na ma war ko horim ya kadi yow be tan wer wer esulon ma ndo fofu ndi amul joni ribal jabe ala al jassas o do ko gorde seram jom tafsir san kat bangal finde makko non ko humde wonde كنت تفسير وي الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان إقراض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة عليه مقدار ما استقرضه على ما تراضوا به هذا المتعارف المشهور عنده ويتبنغ الربا كعربي بن دين كوتر تنردون ويكو نملو دي كنغي والا كاليس إلا جل توا إنك إيدي نبو بيد كو نملي كو دي نملا لكو ان وجه من سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين هي من جول به حنك دين غف ربا وانا كو هدي الا فتي كو هدي كو غف ربا وانا كو هدي كو دوم دين اون غاندانكم جوينا دون غاندي غف ربا فان لم تفعلوا ستي اون باداني كو بيمي اون كو غادتي كو كارميني من كو فاذنوا غاندي won deklari bi harbine ger haram min allah allah wa rasul fitri on kabim allah ina ladum won tubtum so tay won tubina falakum ruus amwalikum faare jewdi mon kanko on ndila fawzi mon wala tuzamun on tonya daw tonya fitri ade on tonya taake onone wostum nyamnu dambo ko ade nyamnu no ba million anda no riban harbi e june million ma kanko million ma hedina to bara woni fu yo transferan khalis ma sono yo be transfer kanko ara ngal de dagal hedo bangal asakal ko non asakal poda askude to to miskin do wonde wonda kono so wonti ala nelde miskin ala wanta miskin transfer it again ko nandi hen gelba non e wallahu alam ewa ewa moni fa hada nasun sarihun ala anna alladhi yastahiqu sahibu ad-dayn huwa ra'su malihi faqat bidun ziyadatin la bil ziyada ngandi ngarde ndaka galdo di alquran ko haliko wi ko di allah ngal cer wonde kanko nyamludo o ko handi ko hore jodi makko tan tawbe sa sona tawbe wala bi ala rasul sallallahu alaihi wasallam nyamlade mola woni bingel gelob ne bab jamale ganna mbomri tan bobel toksi bingel gelob joni non yubi mana gelob maw de maw e o joni non joban no do wi ko dañmi tan ko mabbo wi yop pour mo jide ndu bodu mo jide no yobirta ay be o sabane man sel aha a joni non problem ala khalis o nyamlu ma ciama der ujiner ala kaltuma jetta nin do am ndokki sambo 1 million ya nyamale ma ni sponsor nyamale ma na sel a gujuna khalis mako ndan da hen ja jum no yimi jara hande kala lestin ma ni o yi ala wadi o khalsi ton e o wujano on ko ciama di dol ciama di ujiner on do million ala million ngaji dum ala ko bonas e zan on wala ni mako serbe dum ko be din fo no mo inshallah islam harmina ni e harmi san ko be di de tawa ko kanko nyamlido o ko kanko forsta yo nyam yo beedu woni o yiko non so tawi nyamade yontina ko non be badano yonti e be badano jahiliya tan so tawi neddo nyamlido o lajal yonti horimo e wadde honore ses engagement horimo humnute ko winoko wi'a joni non wadde min dirti nan mala jal kadi beeda e kema deru nyaraw nyamlino o yone wadde am dera sa ko joni mo ci dem dera no gas non non tan ngandi ado bank mondial li yalla na halako de gena maras wajidul madin bil faida umuri mbalabi ke umuri jumra ya ahli an la taqulu riba adhafa mudhafa e he mon julbe ngoppe de do ciowan de ribaji di nyamato o na de sik pe ma sax so so waka tan wala bonna ala so wala e mo so waka he fof ko alla harmini ko ne la sallahu alaihi wa ala bi sheikh ko alla harmini ko seeda he nak heewen ko fon har taqulu la alakum tuflihun ايتند سبحان سوره ال عمران معنا كولي الله بل انو غن ملابي ان هولج الله قران الله سيغري دي الله نو دون جن فدرانت اجرال فاي معنا دمال غونغال ولا كاي معنا تي توني وند مضار الربا حلق الربا والله غو يقتل مشاعر الشفقه في الانسان او وي ربا كنم ان ورا نجورو ان صبونر دو دانيو غنياري او o dengi denginta e bolde jawdi mbo nyamli o dum wadi l'islam tawi dum ko hunde pankare bonde pankare to bangal faggudu ko hunde bakkar putto sabu ina lutundira eno l'islam jangini rimbe eno hirjiniri e balondiral gadal dim mangal ko riba do la riba kadi ina wada ganyu eti kunjiral hakkunde yimbe ina addana be mana horade famundirde ina addana be tajundirde fitinaaji e gadal to bi wangal lor kadi riba alislam ina faandici e harminde dum mbele ina wada potondiral hakkunde lenyon gol mbele kanko jogido o e jawdi makko ndi ko dum tan hebata e bas o to bi tan kanko jogido haa mo jogi tan embo bola bas o hay hunde kanyume woto dañ e ala kanyume tamper on foti dañji ko nandi hen e woto sibo woto kanko jogido o sibo mana en djije meje wasbe o beedo dum ngalu makko kanko beedo adudo beena beedo wasbe fato tasarrabul amwal min al aidi al faqira wal amila ila sanadiq afradi mahdudin o yinden so wayi non o non wi le le le la tan djum ray dula tan ben al aqdiya njew hedto djew tan ko djude mabbe sabo be ciibo djude ben ko wona tan ko yikkan kadi bankuji mabbe kambe tan woni djogotobe dum woni sanadiq afradi mahdudin fato tadakhamu sarawatu man kadi jawdele mabbe beydo wona tadakhum kalde de economy o ala o do ko tadakhum ko ma djewdi mabbe heewa kambe djogibe taaduma kunuzo ngaluji mabbe ala hisabi haula e fuqara tawno ko beedo tampa dawa warto wala hirnda hirto enbe ko ben kayen goni victim kayen goni mana goni bomatobe hen o yiko dum ko mana ko lawol e faggitade jewji ngul wona daggul ina adda ganyam tumago ina adda kadi hareji ina adda na rendoji dande musibaji woni ko jara katastrofuji ko nandi hen gelal nay bi wangal e boneji riba kadi ina dunya yimbe faade nadde e neda muhamarat laysa bi sitatim sahamuna taijha ina adna be nadde kadi e der gede nik lug de ganduda be mbawa rondade ko jibinta ko taati ala hayatil muradi sabona wawi kanko ni ngurna mako hede hen o wi wangal rooji riba tan neda wawa men tungude ina yiina tan wonde jomiraa subhanahu wa ta'ala harminaani hunde hadani hunde so wona ko wadi lor e ko bonnas ta hunde laabi tay ko lor mudum e bonande mudum buri hewde nafoore mun anda buri hewde faayido wadde nyaagi Allah subhanahu wa ta'ala de reena tan e wallahu aalam yunun qarar mujamma' al-fiqh al-islami bi sha'n hukm ta'amul al-masrafi bil fawaid raqam 10 wa'lam do en nako yemrore woni fito decision e dental sheriya islami on kowal ngandi woni ko riyab mana e ngal do ko e mawa hala men tan ko be kali e ko fati riba walla no bankeji ko toro so hande ni dagal nambi alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sayidina muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd bi fa inna majlis mujamma' al-fiqh al-islami al-mubtasim am munazamat al-mu'tamar al-islami mu'tamar woni do si wonti joni organisation coopération islamique wonti joni kay coopération islamique maamna da to taawul islam o wi e jonde mabbe wande dimmerende wande hedde jidd gila sappo ha sappo e jeegom dewo gammu ujunere e temedde nayi jeegom ina hawri nogas didi ha nogas jeetati decembre 85 1985 caggal nde wittoji kewdi be kollata bangal kutundiral to bangal bankeji e oɗo zaman hande caggal nde ɓe miijji ɓe ƴewtindi ko yimɓe ha kaali hen ko eko ɓe mbittodiri heno woni mun alchatuji mabɓe ɓe ganduɗa hunde kadi bien concentré tawa kadi eɓe mbatti hen haqqillaji mabɓe eɓe mbittodira eɓe mbitta e gueɗe he o wi ɓe ƴeewi wonde mana batte bonɗe gonɗe e kutodiral riba batte gonɗe hen to banggal faggudu aduniyankeyrundu e kadi e deƴere woni istiqrar ha tengti noon e dow dowl alam istalik woni leyɗele biyaɗe ko kayen goni miskineɓeɗe caggal nde ɓe teski ɗum ɗo henne ko addata e ɗeɗo gueɗe e bonande yirɓende leyɗele saabu lundade ɓe ko wone deftere Allah ko Allah harmini riba ko ko heewi hen ko famɗi hen no Allah harmini kadi karmingol laaɓgol o wi kamɓe da almujamma kamɓe jonde nde mbi yo yimɓe tubduto e Allah subhanahu wa ta'ala kaaɗa tan e artirde koye jawɗele mumen mana mana hoore jewɗi mum o ñamduno ko hoore jewɗi makadi wartu million ñamɗa yo million wartu ka wasa ɓeydude hen wasa ustude hen woto ustu sa usti a tooñi ñamluɗo o sa ɓeydi a tooñi ñamliɗo o soɓe soppi ko heewi walla koko famɗi ɓe kaali ɗum ɗo henne wonde ko ɗum ɗo tigui waɗata menace ina wada hareji di ganduda e ala ko di keddas aha ko saboko habade Allah ina ladum ngandi wona ladum darara woni di jetti di sino go kala ko ina beede wala faide mo ina wade e nyamande yontunde tawa kanko e nyamlido o ko dunkunodo yobde mbo beede ne o dirtinane lajal o beede e kalis o wi dum do to hade alano e hore fimde alano e hore fimde su yi wori ko hore fimde wala ala hen o wi dedo gede fokuni mo haro fitu fonde pibude de aha so lewru yo so lajal yonti sa adana be wala ni be kaldan dum ni kono lajal yonti wala tan wi aha da dirtinane lajal beida akali mo fokuni haro mo de e gada dim mangal dan badil alladhi yadmanu suyul almaliya o yitu bangal dum alternative holko holko wawi lomsade dum joni non riba ade nan goppa riba holdo nangaten hewa tawa jewdi no wawi yaade min bay hutara de odel mo en tawa ina wawi wallude faggudu o wi fodde mbaaji ndi l'islam dagnidi dum ko so yimbe jidi dum ko wana riba ku torto ko Allah kaada ko Allah ha Allah dagni ko Allah ji adun ji lahar yimi dagni je fato nan je gun heesan gadal sahibi wal qarar al majlis salisan qarar al majlis التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية لتشجيع المصارف التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية. بمبيكا دي لا موجي جول بدي يوتينا شفتنا شوسنا بنكي دي كوترتولي معنا شريعة الإسلام. بل لا يكاد إنه بمبادر سبين بنكوج دي لصوت فوتو عن باي صوت كالالي دي الإسلامي مكوري. بل إن واوا هيدان جول بهاجو دي موين وطو يم بنقول دسان كونتراجكتوها hakkunde wayna waqihi wa muqtadiyati aqidatihi ati jom simde ma namdi ko yawon senido nyam ko laaji eba taw non an ko nyamata ko kadi ko harbi juude ma bokko ko moddi e wallahu ala non di si jom ko addi ko dedo gede sata e wallahu ala ngari to hadith ne dan hadith batul temede jidi an jabirin radiyallahu anhu qala la ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi wa qala hum sawa rawahu muslim wa al-bukhari nahwuhu من حديث أبي جحيفة مثل أن ينكح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه أنا وي ولو حديث جابر بن عبد الله بن حرام hadisajini gondo hadis tamaddi jidi ten jidi jidi hadis gadi jabir won binina won jengina mona ne sahih muslim wonde la sallallahu alaihi wasallam hudi nyam do riba e nyammin do riba e bindudo nyama bindan do be kadi ko do riba e sidi be wuti institution worno o yi tabe fonde ni pote bakkat muslimi tin hadiso en benin tongo do ni rafte med jidi chaman jidi jena e jidi bukhari kadi yaltini ko balli don كون بوكاي حديث ابي جحيفه وانا ابن مسعود وقال لهم تمواله بجناجي دي كيبان جيس ايجيكو اما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ريبا ان ودي ما وان شفان دي جيدي اتاتي دمال فورنغال فامدو دي هن واي كون نيدو ليلدا دي نين منو ليلدو تو جيم سوتوم دي سان اورو بالا ني ودي ريبا وين جاكو بوري بون دي ريبا فونون انغورو جود معنى ارض الرجل المسلم فما لا رجل ورجل نعم دوم يكون عندي هنا ولا نعم دجود ما كل أمور بوان ابن ماجه يلتني معنى حاكم تون تون قاد سبعة ابن ماجه تون قاد وجود ناجز التامة دي تبان جيد يعني تي حاكم يلتون تون قاد وجود التامة ترى تبان جيد ليدي الإمام الألباني سليم صاحب الجامع تون قاد وجود ناجز ترى التامة دجوي تبان ترى إيجاني ود هذا حديث درهمون يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا رواه أحمد عند حديث عبد الله بن حنظلة عند نلا صلى الله عليه وسلم يمبود ونقل نعم رمتوا أمبو عندك ربا ويقوم بوري بوند بكات اتفان تتي اجيو مانا زنا يمام هو جنة تنقود نوغس يقول نرى تمنى اتفان تتي شو كانين هاجين مجمع الزوائي مهم حديثه to bangal faida jam ko nangata e jido harisa jidi hadis gadi do mana kanji didi di sinde non won tan riba harmi wonde nyam do riba o e bindudo o e cedi do kam ko be hudal ko godi nabe ko ridda be yurme Allah subhanahu wa ta'ala da dande faidi mo hadisa jidi en tindina kadi wonde damu de riba e laabi mudum na kewi kono ne jiya ko buri bonde hen koko yimbe jahiliya badanno ko neddo nyamla goddo o nyamande so la jal yonki jom nyamande o wiya mo imma njoba wala mi dirti nan ma beida dum ko hunde bonde dum wadi jomiraadu yaawle nam la ta kullu riba adafa mudafa e hemon julbe ngoppe de to wande de nyama to riba on beida on beida on nyama ko boni kuli alla mbere on on bona malade ti bu kulen ko wonta malade en benni to al imran to ngodi tema de ci pante ci e o wi ko burno newade hen ko fewde hen ko munyande baaso la jali yonti kay wala inanda ko baaso munyane yumra bin kana wudu wasratin fa nadhira ila maysara tun bagal te medi de jande se sey kay ko jom baasa yo munyane ha ande allah newna dum den yumra subhanahu wa ta'ala yemiri yo baaso munyane o harmini riba mana yim gana neddo na wada dum ne adalal mana kambe wadobe yidbe wadde laftinde ko allah harmini be ummiti do be batti be mbay liti nyamane de dan la jangal timmi o wawa o di ko yaafe wala o dirti wala munyana sabbi allah ala wiya yo beedu jawdi mu kadi beedi ma salat mi rewete woni tekkiron fi wandade habbiti beedi eba dum woni qala shaykh abd alrahman ibn sa'di ana jamla tafsir karim alrahman o wina jiya ko buri mawnude jamude riba qalbu dayni wa huwa min alkaba'ir wala ana dhahara riba makshufan bi fawaid albunuk o yande kam riba feeni ni e ko wiyete banku ni biata fawaid ko intérêt bancaire qadul ladhi tuqaddimu albunuk li talibi almuhtaj sawan kana qardan aw istithmariyan aw istihlakiyan banku ji ko nyamlata ko futi kanko ko nyaama o tan mo ma galle mo wona indi hen mo safro wala mo jengina wala ni ko kam ko jiddo uddidde hunde yo junon jette nyamande he ko obeydene mana fawe hen hunde dum kadi ko riba bondo fawaidul wada'il bankiya allati tartakizu alayha albunuk man wi mana ko yino no bankuji hande moftirte moftirde dem no moftirta khalisaji ni dum ko non riba natire sabu khalisaji bi moftidi be tottata ko yo liggore sa o liggorta ko liggor riba de anna ayno riba ko ndo bondo o wi joni non majami al fiqh al islamiyya o wi mana dente andude sharia al islam wonde ido faydaaji ko banka fawata hen ko intérêt bancaire ko kanyum woni zaati riba e gedo tan bin riba al fadl riba na riba al gharb o wi mbrokka hen tan seeda yeru mimma faqaratu mimma qalatu ba'du tilka al majami al islamiyya hunde san ko dedo dente kalken benin majami al islamiyya al fiqh al islami bo benon deno banno do hedde jidda 1985 ko en deni dum aywa heddi ko won serambe ko da kali hen mana da kali man qarrara anna kullu ziyadati fa'idatin 'ala al-madin alladhi halla ajaluhu wa ajaza al-madin 'an al-wafa'i bihi muqabila ta'jilihi wa kadhalika ziyadatu al-fa'id 'ala al-qard minhu bidayati al-'aqd hatani suratani riban muharramun shar'a en benni san wonde be kawri masta wonde be kawri wonde fawde nyami nyamlido foti ko gila e hore wi aha ko nyamla ko tende rafo hen sap taw mi den wana fereje de fereje ngala hen walla nyamlida ko tema dera o illa jal yonta ye e wada dirten jal be to way wonde fokunde harmude mu jamal e buhuth al islamiyya fi al qahira kadi fa tawa jama'iyatu on kadi be mbadi tun kadi e uddisal wala sagitor de mana edental eden di encore مؤتمر العلم الاسلامي او الاقتصاد الاسلامي بقلب مكه المكرمه كم بدنتنغال بانغال رياض كم فوف بانغال هو اولى الشرعيون والاقتصاديون والقانونيون وي كم فو اندو بيت بانغال شري اندو بيت بانغال فغود اندو بيت بانغال لوا جيريس بكوري على ان الفوائد هي الربا المحرم كويتي انتر بانكر كوكو كانيون ربا نوي فتاوي من كبار علماء المسلمين امثال الشيخ محمد ابن ابراهيم على الشيخ اورو الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز هو بن شنكي هو الشيخ ابو العلاء المودودي لالين الشيخ محمد عبد الله الراز بيدفو والشيخ ابو زهره محمد ابو زهره غندب والشيخ يوسف القرضاوي كل هؤلاء وغيرهم من علماء المسلمين كتبوا بيدو هيوي هن بندي ووضحوا ان هذه الفوائد البنكيه محرمه وان كويت انت البنكي ولا سيمكو حرمته وان هاي الربا المحرم ولا يعارض في هذا ويجادل او على جدودهم sowana neɗɗo candu limɗo yuridu lkayda lil islam wa ahkamih jiɗɗo fewjande l'islam penaji fewji feere bonde إن يعوج إما لشيء في نفسي وما أخوي مكوني والله غمين هذا هون ما أنا جوني جوني باء من أجله دينه وصبره يير دين مكو يلا تنبين هين أيوة من فايد ولو ملو كديس يوم كمانا ديمو ديس يوم سرابو مانا كي فايد كي إن كالين وند فايد هذه سادي إن كالين هذه قدو يتشنجنا وند جم ربا كودا ديمو إن بينو وند دمو ربا إن كي فايد سربي جو كجسته هذه سادي كي يدل الحديثين على أن المعين على طاعة الربا من كاتب له أو شاهد فيه في الإثم والذنب كإثم مانا وند هولر وند بالو riba o yoyan foti ko bindo wala ko sede to bangal bakkar kanko way ko neddo mana baddo woni wala ta'ajjub na tabi wala ta'ala ismi al'udan wa sabballu dire e bakkat e yawtude kaaji aydi musurata al-ma'ida wayda nay bi jo hadisa ji tindina wonde kadi neddo kadi wonde baddo riba wala ballo hen ko wallude hen ko bakkatuji mawdi sabu kuddi ndi firti ko kuddi ala rahu rahu sunna bakkar mawdo faida joybi jo hadith mana batudo hadith mana odo hadith wana ko hadith ibn mas'ud ana hadith ibn yana hadith ibn mas'ud woni hadith mu o batemed jid e jeto ala anna al istitala bi ard al muslim al fadil min ashad an wa riba o wiyade kadi mana hebde kadi bandu juldo memde bandu juldo kadi mawdo pocido dum kadi ko riba ji bondi ana ñoo dum wala takku dum wala bonde fayda jeego biijo o wi ko riba mana fi anna zina bi zawati al maharim afhashu dhunub o wi zina kadi no harmiri fof so tawi kadi ko e jom harmebe buri e hulbinade e bakatuuji buri mawnude sabo bonande muudum buri bonde e zina ne goddi go goddi tiido no woni tagu bakkat na mawnira neddo en mawnira nokku en mawnira zamaa e fayda jeere biijo o takhsisul akli bi dhikri hale de non nyamde de tan sabali an al ghalif al intifa' fa ghayruhu min al intifa' onno ko yibbe ko deedi mo en wujidi man ko buri ko korti mo en e korto mo en wujidi man ko fayda jeeta biijo al murad bir riba fi al hadith hadith maana ibn mas'ud mujarrad fi al amr al muharram wadde gonde har mudi tan wallam yakul min abwab al hisna sanat al ma'ruf fi al islah fi qi fayda jeena bi en la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ofondi nyamdo riba e nyammin riba e sabo o wawa nyamde de so na taw daña balludo wala bo rendi wadde kambe fondindi e bakkar o nobe dendiri e gollal galni kana adu ma mughtabitan fa sayu wan hen goto burdo satigina den wala akhar munhadiman hen goto ko way kono bawna nisan e darura e la talhaquhu wa darar fi inden lor heba sadu sayu wan mabbe ko kanyimti goddo non ko ko bawna do do kadi be for maana goddo kay baano be patata insha Allah wiji mubahim min wujuhi muamala lianahu badi jidu sabila ila hajatihi min tan kanko ko riba ko lorna ni bo hen ambe jogi do mudi goddo do nani tawona do fawaid wono bala woni fayda al ula woni shiari go wo shiari islam kanyum himmani je guri karmudi sabo kanyum ina lutundiri e lasti wete amana lasti amma sahiha faktafa bil amal bil asl fiha tagri selu je yo wonir non tan wadi iqraru alayha dakil dum non yan al asl firti je guri wadi fasma je islam wadi akadu kon non karmudi l'islam limti dum renti ewa ndifti yan tan bidan fayda ji wadnori adamen dartinde oro en tanen decision ay gardo o wi to bangal sheree go kanyum wadja ko hadde je guuli karmudi sabon lutindire lasli tay ko celludi l'islam woppiri non tan aha dum l'islam mala jabani dum hutortobe hade ala ko boni hen aywa o wi to bangal gadal imangal fayda di mo on ko buri hewde kutundiral kadangal gal ina rutti e gede dos ngal gadingal gal aidatu riba dos gal limangal aidatu gharar dos ngal atut khila wa taqri ko ndira ya gharar ite to bangal riba riba ni min ni pesa de riba fadl riba nasi riba ard amma gharar woni home to dinet am to ned fon to dum woni law tawana hudi modjere aidatu khila wala kadi mana hodade net fo ndira ya taqri fo ndira rabi unaybi walgal rabi unaybi walgal qala shaykhul islam wi maktasabul insan neddo ko fagitto ko e jawdele e kutundiral e ngal da andube na luri hen tawi kanko o yakorno ko o sikkuno ko wonde na tagi sabuli siyar wa taqlid imma tawi men bala tan wodi walla kanko ni ko miju makko tan wiyani hen diyal ko nandi hen tagal dum feene bu hunde haami e dum wiyataake yo yaltin dum pertam kanko no hutor noni en haami wojen gede karmodi kono gede karmodi wana kawraade ala wandam sikkan dum nata ne riba jonno dañi en jewdi ko wiyano aha dum do wonde ka ko no wadirani dum kumbaaji karmodi dum wiyataake yo rutin ko hebno hen ko inshallah min fi shaykhul islam al khamisatu joy bi walgal wi woni bankiji islamiyen koji ndari e wadde dosgal mudaraba woni ko wiyete qirab woni nyamlude julorto e keba koye jawdele e jumum en ƴeewa noon mbaɗa hen projet ji mbawɓe yencinde walla dokka ɗum mbobo jincinoɓe o kanko banque o o wonta tan kono jonaɗo joom jawdi woni tawoda ko dañi hen wadde julde ne foti softinde e susnude hono ɗiɗo banque ji e sembinde ɗi beele eɗi lomto banque ji mbaɗuji ribaɗi faami tan ɗo e firti ɗowliwo ko ndesla haalis ma banque ngara tan tawa mana banque no ƴeewaɓe ñamli woda ko mana daña hen riba ha heewa banque yo hutoro haalis o tan hutorto haalis o ko projet ji tawi ɗo yimɓe udditoɓe ɗo usine aji udditoɓe ɗo société ji banque kañum won actionnaire noon ko haalis ma e haalis tan gañari garori hen ndi natana men e walla ni walla mana walla somoytoɓe walla ɗumen no comori so gañari ndi ari ɓe keeɓa hen no wiyeteni ɗiraɗona maadiji ne kewi ɗo joni maadi ne yaaha ɗo wadde jamɗe e sima en ko nandi hen e gueɗe maadi ene foti yaadude hen wadde banque ƴeewɗo wawɓe julade yoɗumen gaare uddite magasin uji yeyoɓe ɗum ɗo ewa totta moon haaliss noon ɗum liggoro onon daña hen min daña hen ayi wadde ko banque totti ko kanko liggotoɗo o goo o karenama liggey o waɗanama liggey o dañi hen kadi banque o dañi hen kono paamen banque wonana jogui haaliss ala banque wonano fewno haaliss ala banque joguino ko haaliss desde haaliss ma e haalissam joni noon wadde ko desde ɗe ko ɗen liggora wadde so tawi o yeehi o yeeyi ha o artiri o régli ɓeew ko artirta ko en mbinomo gañari enen jogui hen 10% 15% 20% e o yaltini kaalis makko o yaltini fereje makko eywa wadde gañari ndi watte e banque so wattama e banque noon ko resnunoɓe haalis ɓe ɓen keeɓata ɗum inchallah wallahu alam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.